Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet. Türkiye'de bayağı eski problemlerle tekrar yüz yüze gibi görünüyor ama bu sefer daha da katlanılmaz gibi geliyor insana bütün bu mesafe aldığımızı sandıktan sonra. Kürt sorununda girdiğimiz yol meselesi. Evet, maalesef hep oradan çıkamıyoruz bir türlü. Yani hep Kürt sorunundayız ve genellikle de aynı istikamette gidiyoruz. Şeyin Walter Benjamin'in tek yön şeyi var ya, kitabı var ya, pardon yazısı hatırlıyorsunuz, evet. Ona benziyor. Sanki bir tek mecburi istikametimiz varmış gibi dönüp dolaşıp gene aynı yola gidiyoruz. Zaten o yoldan çok büyük ölçüde de sapıyor değiliz. Genellikle o yolun etrafında, kenarında, yan yollarında dolanıyoruz. Ama dönüp işte bu şose bile diyemeyeceğimiz tamamen bozuk, her türlü kazaya açık, müsait yola giriyoruz. Şimdi gene oradayız bence. Ama her giriş bir öncekinden daha yıkıcı oluyor. Bunun mutlaka altını çizmemiz gerekiyor, kaydetmemiz gerekiyor. Bundan önce o yolda olmanın bedeliyle şimdi oraya tekrar girmenin bedeli aynı olmuyor. Daha ağır oluyor. Toplumsal çatışmalarda özellikle bu etnik temelli, bu kimlik temelli çatışmalarda yeniden canlanan çatışmalar her bir dönemde bir öncekinden çok daha derin yıkımlar yaratır. Görünür veya görünmez. Ama yıkımlar çok daha derin oluyor. Evet. Öyle bir başlangıç. Hakikaten hiç karartan bir durum. Evet. Onu kastetmiştim. Yani mesela bu birdenbire sayısız KCK tutuklaması yapıldı ama birdenbire şeyde patladı bu Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakoğlu'nun gözaltına alıp sonra tutuklanmaları haberiyle de büyük bir ifade özgürlüğüyle ilgili zaten var olan sorunun gittikçe şiddetlenerek karşımıza çıkması durumu var. Yani terörle Şahin Alpay'ın dün Büşra Ersanlı vakası başlıklı bir yazısında şey diyordu. Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun temel hak ve özgürlüklerle çelişen hükümlerini kullanarak şiddete bulaşmamış kimselerin dahi kovuşturmaya uğratılmasından Türkiye'ye hiçbir hayır gelmez. Türkiye'ye ifade özgürlüğünden hayır gelir. Demokrasilerde ifade özgürlüğünün yegane sınırı şiddet savunuculuğu ve ırkçılıktır. İfade özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde de toplum sorunlarına çözüm bulunamaz. Bunları tekrar tekrar hatırlatmak zorundayız demişti ki ben tamamen katıldığımı söylemeliyim yani. Doğru tabii, yani zaten bu konuda söylenebilecek en ortalama sözler bunlar aslında. Evet. Çok daha öfkeli konuşabilirsiniz, çok daha çarpıcı söyleyebilirsiniz bunu. Ben bugünkü yazıda galiba onu denedim. Yani ben bazen hani kendi kendiniz için değil bir uyarı olsun diye de sert söylüyorsunuz. Gördüğünüz şeyi çıplak bir şekilde gözünüzün önüne gelen manzarayı başkaları da görsün istiyorsunuz. Şimdi demokrasilerde ifade özgürlüğü olmasa hiçbir şey olmaz. Doğru. Ben demokrasiyi tamam, oradan bağlantısı zaten kuruluyor Şahin abinin de yazısında. Demokrasi olmasa da o zaman sorunlarınıza, toplumsal sorunlara çözüm bulamazsınız diyor. Doğru. Ben bu meselede bundan fazlasının var olduğunu söylüyorum. Yani sadece demokrasiyi zedelemekte kalmıyor bu. Türkiye'yi ciddi bir belanın diplerine doğru ya da kalın ve sert bir duvarın tam karşısındaki arabanın ona doğru gidişi halini yaratıyor. Bizim kuruntumuz değil, tecrübeler var. Bazen Hani Naif Çekindimize sorduğumuz oluyor. Sizler de yakalıyorsunuz kendinizi bu soruyu sorarken kendinize. Başka dinleyicilerimiz de yakalıyordur. Ya nasıl yaparlar bunu? Yani bu kendileri için de iyi değil. Yani görmüyorlar mı bu kadar belayı yarattıklarını falan diye mırıldanıyorsunuz. Bazen işte başka yerlerden bakıyor oluyoruz. Mesela niye Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakoğlu olayında patladı? Kuşkusuz ikisi toplumda çok tanınan isimler oldukları için, ikisi de demokrat yapıda, ikisi de barışçı, ikisi de geçmişleri insan hakları barış mücadelesine adanmış olduğu için tepki uyandırıyor diyebiliriz, ama bir başka şey de vardır büyük ihtimalle. Kürt olmamaları da. Yani bugüne kadar binlerce kişi alındı. Ve bunların galiba çok çok büyük çoğunluğu Kürt'tü. Kürt hareketinde bir şekilde işte görev de almışlardı. Yani BDP'de, şurada, burada, DTK'da görev de almışlardı. İçlerinde çok ünlü kişiler de var. Yani toplumun tanıdığı insanlar da var. Belediye başkanları, eski milletvekilleri de var. Fakat ilk defa çok açık bir şekilde kamusal figür niteliği olan, özelliği olan şahıslar, artı bunlar bir de Kürt değil. Evet, gerçi Ayşe Berktay ve işte Deniz Zarakoğlu da vardı. Deniz de öyle, fakat bu ikisi kadar tanınıyordu. Yani hepsi bir araya gelince, hepsi bir araya gelince infial oldu. Şunu demek istemiyorum. Yani salt Türk olmaları dolayısıyla tepki gösterdik hepimiz, ya da bu geniş tepki oldu demiyorum. Ama bir de bu eklendi galiba. Evet. Yani bütün o saydığım özelliklere bir de bu eklendi. Şöyle bir algı oluyor toplumda genellikle. Yani eğer mesela İslamcı çevreden bir diyelim 28 Şubat sürecinde İslamcı çevrelerde tanınan, orada bilinen, orada olduğu bilinen birileri gözaltına alındığında, çok meşhur olsalardı bile, orada yer almayan biriyiz, o suçlamalarla alındığında doğacak tepki doğmuyordu. Genellikle birilerine ya bunlarda bir şey vardır şeklinde bir zihinde dolanan bir mazeret uydurabiliyoruz. Yani vardır orada bir şey gibi. Zaten genellikle bu propaganda, kara propaganda da bu motif üzerinden işliyor. Bu tutuklamaları ya da gözaltıları Büşra'nın ve Ragıp abinin kini bile meşrulaştırmaya çalışanlar hep onu ima ettiler. Aman belki, yani nereden biliyorsunuz, vardır bir şey. O, tamam, onların karakteri, geçmişi, bunu hani pek de böyle bir şey yapmalarına yapacak gibi görünmüyor bunlara baktığımızda diyorlar, ama ya vardır bir şey falan şeklinde bir sözde ya açık ya örtülü dökülüyor. Tıpkı Ahmet Şık olayında olduğu gibi, Nedim Şener olayında olduğu gibi, pek çok insan ya vardır bir şey falan, onlar da yapmıştır bir şey muhakkak, durun hele bakalım gibi sözler sarf ettiler. Dediğim gibi açıkça söyleyenler de oldu, bu anlama gelen imalarda bulunanlar da oldu. Evet. Şimdi tabii mesele gerçekten çok çok önemli. Çünkü ben buna ilk günden fiili olağanüstü hale dönüş, daha doğrusu olağanüstü hale dönüş dedim. Twitter'da yazmıştım, daha yazı günüm olmadığı için. Sonra Ahmet de zaten benden aktardı, Ahmet İnsel, bu ifadeyi. İlan edilmemiş, resmen yürürlüğe konmamış bir olağanüstü hal durumu, bir olağanüstü hal rejimi şu anda mevcut. Buna fiili olağanüstü hal diyorum. Ve bu operasyonlar için söylenileceklerin çoğunun referandumdan sonra söylendiğini de mutlaka hatırlatmak istiyorum. Yani 12 Eylül referandumundan sonra daha önce KCK operasyonlarını savunan ya da bunların hukuki olduğunu iddia edenler bile ya evet bu bir siyasi projeydi anlamına gelecek tutumlar takındılar. Nitekim hükümet de aslında USAK'ın başkanını değiştirmekle o dönemde böyle bir mesaj vermişti. Çünkü bu USAK'tan gelen bir projeydi daha çok. Yani neydi? Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu. Evet. Öyle bir şeydi değil mi? Sedat Taçiner vardı başında o zaman. Sonra onu aldılar falan. Neredeyse herkes evet ya bu kötü oldu. Bunu yazanlar da çıktı. Birebir konuşmalarımızda AKP çevrelerinden çok insandan duydum. AKP'nin milletvekillerinden duydum bunu. Onlara işte fikir üreten kuruluşların içinde olanlardan duyduk bunu. Ya evet bu yanlış bir şeydi. Bu işte hükümete bir şekilde kabul ettirildi ama hükümette bunun doğru olmadığını ya da kötü sonuçlar doğuracağını gördü şeklinde bir şeyler söylediler. Ama zaten o dönemde de şeyler, müzakereler falan da vardı. Yani PKK-MİT görüşmeleri de vardı. Ama sonra gene buraya döndü hükümet. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorlar. Mesela dün Fehmi Korun'un yazısını okurken, Mustafa Karaalioğlu'nun yazısını okurken, Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını okurken, insan hakikaten kendilerini nasıl inandırdıklarını sormak istiyor. Şunun için diyorum. Mesela Fehmi Koru ve Bekir Bozdağ açıkça şey hani KCK nedir sorusuna cevap olarak ya KCK işte PKK'nin de BDP'nin de üst kuruluşu diyorlar. Şimdi eğer öyleyse BDP'nin tamamının yani BDP'de örgütlü olan çalışan ilçe yöneticileri falan işte sadece siyaset akademisi değil bütün kurumlarda görev alanların hepsinin aslında bu örgütün bir üyesi olduğunu da kabul etmiş olursunuz ya da iddia etmiş olursunuz. Ben diyorum ki ortaya konan gerekçelerle, iddianamede yürütülen mantıkla, gösterilen delillerle bugün yüz binlerce kişi KCK davasından yargılanır. Yargılanabilir. Hatta ilk dalga operasyon yapıldığında yani belediye eski milletvekilleri Hatip Dicle'ler falan gözaltına alındığında bir televizyon programında Mümtaz Soysal'la birlikteydim. Can Dündar'ın ana haber programında NTV'de. O zaman da söylemiştim. Yani bu gerekçelerle iddianamenin bu haliyle evet davalar yeni başladığında söylemiştim pardon tutuklamalar ilk olduğunda değil evet. İlk duruşmalar başladığında çünkü o zaman iddianameyi incelemiştim evet herkesi yani BDP çevresinde olan herkesi hatta oy verenleri bile evet. Gözaltına alırsınız tutuklarsınız yargılarsınız soru şudur neden bugün gözaltına alınanlar bu gerekçelerle tutuklanıp yargılanıyor? Sorusundan daha çarpıcı olanı neden diğerleri dışarıda? Yani eğer bu kadar inanıyorsanız KCK böyle bir yapıdır. Kent teröristleri diyordu ya ona yine bu strateji kurumlarından birinin başkanı Ahmet İnsel de yazmıştı. Eğer öyle diyorsanız neden hepsini içeri almıyor? Bunu polis yapıyor tabii. Yani şimdi hükümet sorumluluğu üzerinden atıyor ya yargının işi falan olduğu yok bunun. Bu tür davaların bütün temellerini polis hazırlar. Polis de İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Ve hükümetin siyasi sorumluluğunu gerektirir bu tür. Polisin bütün faaliyetlerinden hükümet siyaseten sorumludur. Evet bu konu çok önemli bir nokta çünkü... Genellikle insanlar bu yargı meselesi üzerinde henüz durmayalım filan diye düşünebiliyorlar. Söz konusu değil. Değil evet Şahin Alpay da yazısında aynı yazıda da bahsetmişti ondan yani bu tür gözaltına almalar 12 Eylül askeri dönemindeki gözaltına almaları andırıyor. İlgili veya ilgisiz herkes en küçük bir kuşku üzerine gözaltına alınıyor hatta tutuklanıyor. Buna pirincin taşının ayıklanması işi de yargı sürecine bırakılıyor. Hatta Diyarbakırlı bir dostum da ağ atarak toplama diye. Evet. Hukuk devleti açısından evet. Çok kaygı çok, verici bir durum. Aynen öyle. Yani şimdi... hani şunu yapabilirsiniz gerçekten peki ki silahlı eylemler yapan işte şehirlerde terör eylemi de yapan bir örgüttür. Bu doğru. Herkesin gözünün önündedir. Buna karşı hareketsiz kal diyemezsiniz hiçbir devlete. Yani devletin de işte kendi hukuku çerçevesinde şiddet kullanan örgüte karşı bir şeyler yapması gerekiyor. Elbette hukukun işletmesi gerekiyor. Eğer doğrudan doğruya bu eylemlerle ilgili olanlar varsa KCK veya başka adı altında nerede olursa olsun bunları elbette takip edersiniz. Yani takibat yaparsınız bunlar hakkında. Fakat bu yapılan o değil. Bu yapılan siyasi bir manevradır. Çünkü hani hep söyleniyor iddianamede eğer bir tane şiddet olayıyla bağlantılı bir itham yok. Yok evet. Şimdi ikincisi bu KCK'ye yeni bir şey değil ki. KCK'nin kuruluş yılı 2005-2006 şimdi tam hatırlamıyorum ama ondan önce de kent yapılanması vardı. Ve KCK kurulduğunda daha doğrusu KCK varken hükümet PKK ile müzakere yürütüyordu. KCK'nin temsilcileriyle müzakere yürütüyordu. Neden o zaman? Mesela 5 yıl önce, 4 yıl önce, 3 yıl önce yapmadınız da şimdi yapıyorsunuz diye sorulur o zaman. Yani var bu zaten, bilinmiyor değil. Böyle bir yapısı var. Ama şimdi bu yapıyı legal ile illegal o alanın içinden nasıl birbirinden ayırt ederek değerlendireceksiniz sorusunu da sormak gerekiyor. Yani PKK zemininde siyaset yapmak diyorum ben buna yazıda. Ya aynı zeminde siyaset yapan çok sayıda binlerce, on binlerce insan olduğunu biliyoruz. Eğer tutarlı davranacaksanız bu iddianamenin mantığı ve kendi açıklamalarınızın muhakemesini hakkıyla uygulayacaksanız bunların hepsini içeri almanız gerekiyor. Terörle mücadele kanunu bu kadar katı yorumlarsanız BDP'ye verilmiş her oy yardım ve yataklıktır. Evet, zaten şeyi de tartışıyorduk, daha önceleri de tartıştığımız bir şey. Terörle mücadele kanunun düzeltilmesi değil, toptan kaldırılması gerekiyor. Zaten biliyorsunuz 2006'da değiştirildi. Bu hükümler 2006'da getirildi. Evet. Ve o zamanlar Cemil Çiçek, Can Siperhane savundu bu değişiklikleri. Çok tepki gösterdik. Yani demokratik kuruluşlar, işte insan hakları örgütleri falan... Çok tepki gösterdiler. Bunun ne gibi belalar açacağını başımıza söylediler. Nasıl bir antidemokratik mecraya sürükleneceğimizi bu değişikliklerden sonra uyardılar. Bunların hepsi söylendi ama yapılmadı. Kimse kulak asmadı ya da hükümet kulak asmadı. O zaman bu değişiklikler yapıldı. Şimdi onların sonuçları var. Karşımızda duruyor. Evet. Peki öte yandan da mesela bu bazı basın organlarında da bu arada tarafta da evet. Bu meselenin oldukça birinci sayfadan mesela görülmekte bile güçlük çekildiği görülebilen durumlarda oluyor. Dün, bugün var ama dün mesela evet. Dünkü Taraf gazetesinde şeyde yani bir fotoğrafı konup sadece birinci sayfada zorla aranarak onlar adliyede diye Ragıp Zarakoğlu'nun evet. Kütüphanede çekilmiş bir fotoğrafıyla geçiştirilmiş bir hal vardı. Bunları nasıl yorumlamalıyız? Şimdi bir defa şöyle diyelim yani tarafla başlayalım. Benim yazdığım gazete ve eleştirdiğim yanları var ama yine de galiba hani bütün bu savrulmalar içinde işte ilk gün manşetten vermişti. Evet. Büşra Hoca'nın gözaltına alınmasını bugün de manşetten vermiş. Evet. Büşra Hoca'nın sözlerini. Yani bugün eğer bunu yapmasaydı eleştirilerim çok daha sert olacaktı. Yani daha fazla eleştirecektim. Ama bunu yapmış üstelik bence anlamlı da bir. Evet. Sözünü manşete çıkarmış. Oysa diğer gazetelere bakıyorsunuz radikal gibi işte hani beklersiniz radikalden çünkü. Bedelli bunu. Askerlik meselesi var. Evet, bedelli askerlik manşette, diğerleri de yan tarafta. Dün birinci sayfada yine bir şey yoktu zaten Radikal'de. Üstteydi bu sürmanşette ufak bir şekilde. Ufak bir şey. Evet, evet, yani orada ufak bir şey. Radikal ve taraf özellikle çok zayıf demiştik. Ama evet, tabii ki son derece haklı olarak diğer gazetelerde de bunu hiç göremiyor. Şimdi diğer gazeteleri şöyle düşünelim. Tabii bir defa açık bir şey. Basına ayar verildi. Yani başbakan gazete sahiplerini, televizyon sahiplerini ve genel yayın yönetmenlerini davet etti ve bu telkinde bulundu. Şimdi Türkiye'de iki nedenle bu telkine uyar basın, büyük ölçüde uyar. Birincisi, zaten bu konuda, yani Kürt meselesinde ortak refleksler var hükümetle, muhafazakar kesimle, laik modern kesim arasında, Kemalistlerle dinciler arasında ortak noktalar var. O milliyetçi refleks hepsini 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde etkiliyor. Yani dozu değişir ama Kürt meselesinde devletçi bir tutum için uğraşanlar, Kemalistler ile milliyetçi bir tutum için uğraşanlar, yani işte MHP ve diğerleri, ve kendilerine göre hem milliyetçi hem devletçi hem de pragmatik gerekçeler bulan muhafazakar kesim bir araya gelebiliyor. Evet, ve yani bu çok dünya tarihinde de çok sık rastlanan bir şey değil. Bir şey değil. Medyaya kapalı bir medya toplantısı yapıldı. Aynen öyle. Yani bu medya ile ilgili bir toplantı, medyaya kapalı. Basınla toplantının basına kapalı yapılmış olması tarihte çok sık görülen bir keyfiyet değil yani. Evet. Şimdi bir bu. İkincisi, Türkiye'de medya düzeninin İş dünyasında, daha doğrusu iş dünyası içinde nasıl bir yer tuttuğunu biliyoruz. İhalelere giriyorlar, büyük büyük ihaleler var, krediler var, bankaları var, kullandıkları devlet imkanları var. Şimdi bunları onlara karşı bir koz olarak kullanabilecekleri kaygısı. Yani bir gönüllü, iki korku. Gönüllülük, yani böyle bir politikayı benimsemeleri. Yani devletin ya da hükümetin şimdi Kürt sorununda takip ettiği yolu zaten doğru buluyorlar. Kendilerine göre Kürt hareketini işte zayıflatmak gerekiyor. Kürt meselesini şiddetle de olsa bastırmak gerekiyor. Bu konuda uzlaşıyorlar. Evet, ve şey de çok ilgi çekici gelmişti bana bu toplantıda, basına kapalı basınla toplantıda. Bağımsız, yani yayın yönetmenlerine hiç karışmayız diyen gazete medya sahiplerinin tam katılımlı olarak, başbakanın deyimiyle tam katılımlı gerçekten olarak toplantıda yerini alıyor yani. Ve yani medya sahipleri zümresi iktidarın tavsiyelerini dinlemek üzere bağımsız yayın yönetmenlerinin yanında toplantıya çağrılmış. Ama ve bir skandal tekmil yani, icabet ediyor. Evet. Ve bu bir bunun skandal olduğunu söyleyecek olan da medyadır aslında. Yani oradan ancak kamuoyuna bu duygu yayılıp bir tepkiye dönüşebilir, ama zaten bunu yapan da medyanın kendisi. Evet. Dolayısıyla öyle bir skandal, rezalet bir durum. Demokrasi açısından fevkalade endişe verici bir durum demokrasi. Yani çok korkunç bir şey. Hani endişe verici biraz yumuşak kalıyor. Hakikaten korkunç bir şey. Yani bunun özünde Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz yapının, Milli Güvenlik Konseyi 12 Eylül yönetiminin medya patronlarına telefonla istediğini yazdırmasından veya bir işaretle gelin dediğinde gelmelerinden hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Özünde aynıdır. Bir de bu çıkar ilişkileri işin içine giriyor. Bizim gazete açısından söyleyeyim. Bizim gazetede özellikle köşe yazarları ve özellikle Emre Uslu'nun yani bir tür polis raportörlüğü şeklinde, işte benim kaynaklarım yok, Hakkari'dekiler şunlar söyledi, telsizden şu dinlemeler geldi. Buradan neredeyse operasyon yönetir tarzda yazılar yazması beni son derece rahatsız ediyor. Yani bir köşe yazarlığı faaliyetini, bir fikir serdetme, bir fikir analiz yazma çerçevesini çoktan aşıyor bu. Bazen çok da hakaretamiz ya da tahrik edici sözler de kullanıyor. Diyelim Kürt hareketi için ya da Öcalan için falan. biliyorsunuz diğeri hani ne adını da unuttum şimdi. Diğer polis yazarımız vardı bir tane bu gazetede. Ben de unuttum. Ha, demek ki işte öyle bu kadar kalıyor akılda ancak. Hani Öcalan asılmalı bilmem ne yapmalı evet. Falan diye demişti ya. Şimdi böyle bir de tabii hani bu meseleyi biraz da şey tamam da ya iki türlü yaklaşan sadece bizim gazetedeki köşe yazarları için de değil başka yerlerde de var. Ama yani şimdi tamam da PKK'nın yaptıklarına bakın. Bakın da o zaman devlet ne yapsın? KCK'yi görmezden mi gelsin? Şimdi PKK'nın yaptıklarına bakın dedikten sonra KCK'yi görmezden gelsin. Bunlar birbirine mantıklı olarak bağlanmıyor. Bağlanmıyor evet. Çünkü PKK'nın yaptıklarına karşı PKK'nın gerçekten yapısı içinde ve bu şiddet eylemlerini organize eden, hazırlayan, uygulayanları alsınlar gözaltına, yargılasınlar. Zaten yargılanıyor. Zaten on binlerce, hadi binlerce doğrudan PKK mensubu içeride yatıyor. Ama bu yapılan o değil. İkincisi şey iması. İşte polis kayıtlarına tabii o neler var siz bilmezsiniz. Polis kayıtları, ortam dinlemelerini bir görseniz aslında Büşra Ersanlı da aslında Ragıp Zarakoğlu da neler neler demişler. Neler neler yapmışlar falan imasını yapanlar var. Yani bu gözaltıları, bu tutuklamaları, bu yargılamaları meşrulaştırmaya çalışan bizde de bir kol var. En kötüsü PKK'nın yaptıklarına bakın. Tabii devlet de bunları yapmaya mecbur ediliyor. PKK bunları mecbur ediyor. Ya da insanların hani burada gösterdiği tepkiye karşı ama bakın daha dün PKK bu eylemi yaptı ses çıkarmayanlar şimdi buna tepki gösteriyorlar gibi. Bana abuk sabuk gelen gerekçeler ileri sürüyorlar, tahliller yapıyorlar. Şimdi diğer medyanın diğer kanatlarında özellikle 4 tane gazete var. Oradaki dil beni çok rahatsız ediyor. Bugün gazetesi, Sabah gazetesi, Star gazetesi ve Yeni Şafak. Hani orada tam bir şey dili hakim. Derece derece değişiyor tabii. Yani bugün gazetesi Hürriyet'in uzun zamanlar yaptığı şeyi çok daha sakin bir biçimde yapıyor bana göre. Yani çok daha çapsız bir biçimde yapıyor. Sürekli bir provokatif dil, sürekli bir gerilim, suçlayan ve çoğu da asparagas temelsiz olan başlıklar öne çıkarılıyor. Yani bir tür psikolojik savaş dili kullanıyor. Özellikle bugün gazetesi. Yeni Şafak da bunu yaptı. Hem de çok ağır bir biçimde yaptı. Yani sorumlu sizsiniz diye milletvekillerini gösterdi Silvan saldırısından sonra. Yani siz bunların katlinden sorumlusunuz gibi. Şimdi bu bir savaş dilidir. Ve zaten yazıda da bugün yazdım. Eğer siz bir savaş konsepti kurarsanız, varlığınızı da büyük ölçüde buna bağlarsanız, her şeyi yapmaya eğilimli hale gelirsiniz. Evet, bu da tabii yani maalesef süreyi de bitirdik. Evet, yani bu da dediğin gibi Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmi ya da Matthew Kassovitz'in La En filmi protesto adıyla gösteren her ikisinde de bir doğrudan doğruya duvara doğru bir evet. Yani bir de şey o özellikle La En filminde o sahneyi şimdi bazı köşe yazarları, bazı stratejistlerin ifadeleri o kadar doğruluyor ki sürekli çok doğru yoldasınız, iyi yapıyorsunuz diyorlar. Tamam mı hükümete? Evet. Yani buraya kadar her şey yolunda. 25. kata geldik daha ve her şey yolunda. Daha 25 kat var ama çok çabuk iniliyor. Bir yere çakılma anı o kadar çok uzak değil. Yani. Evet yani... Acil fren diye gidiyor bitiyordu yazın. Yani bu medya meselesini çok hayat demokrasi için vazgeçilmez önemini hepimiz çok iyi biliyoruz ama bir kez daha vurgulayan işte ben de Açık Radyo bülteninde uzun bir yazıda medyanın içinde bulunduğu duruma da değinmeye çalıştım. Çok ciddi bir problem yaratıyor ve gittikçe de kötüleşiyor. Bunu tekrar konuşma fırsatı bulacağız herhalde. İnşallah. Bitirirken bari Fatih Akın'ın Duvara Karşısından bir parça çalalım dedik. Evet, Sezen Aksu'nun Yine Mi Çiçek adlı yine parçası. Yine Mi Çiçek, onu dinleyelim. Evet, iyi olur. Peki, çok teşekkürler. Evet, görüşmek. Gün aydın olsun diyelim gene de. Gene ne yapalım? De, evet, öyle aynı. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.